8 uur. Amber Brandsen. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De politieke partijen maken zich op voor de Provinciale Statenverkiezingen. GroenLinks, SGP en Forum voor Democratie bepalen vandaag de strategie. En de waterschappen hebben veel geleerd van de droogte van vorige zomer. Dat nu ook al in een overzicht van het nieuws met Gert Kluk. Er is veel geleerd, maar na de grote droogte van vorig jaar is in veel waterschappen de grond wel nog steeds te droog. Op diverse plaatsen staat het grondwaterpeil een paar decimeter onder het gewenste niveau, vooral op zandgronden. Met de dijken gaat het beter dan verwacht, zo zijn veel scheuren weer vanzelf dichtgetrokken toen het weer natter werd. Om in de toekomst beter met droogte om te kunnen gaan, wordt door de waterschappen vaak meer water vastgehouden en zijn er maatregelen genomen tegen verzilting. Nederlandse banken beginnen deze maand met een nieuw betalingssysteem waarmee het overmaken van geld nog maar een paar seconden duurt. Tussen rekeningen van verschillende banken kan dat nu soms een paar dagen duren. En dat komt doordat die transacties via de Europese Centrale Bank lopen. Dat systeem werkt alleen op werkdagen van 9 tot 5. Het nieuwe systeem van de ECB werkt permanent. De oud-campagneleider van president Trump, Paul Manafort, zou 19 tot 24 jaar celstraf moeten krijgen en een boete tot ruim 50 miljoen euro. Dat is het advies van speciaal aanklager Mueller. Manafort werd vorig jaar al door een jury schuldig bevonden aan onder meer belasting en bankfraude. Deze week oordeelde een rechter ook dat Manafort opzettelijk heeft gelogen tegen aanklagers in het onderzoek naar Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016. Een gemiddeld huishouden is dit jaar 334 euro meer kwijt aan energie dan in 2018. Bij hetzelfde verbruik blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De stijging komt vooral door de verhoging van de energiebelasting. Inmiddels bestaat bijna de helft van de energierekening uit belastingen. De energierekening van een gemiddeld huishouden komt dit jaar in totaal naar verwachting uit op iets meer dan 2000 euro. De presidentsverkiezingen in Nigeria zijn een week uitgesteld, enkele uren voor de stembureaus open hadden moeten gaan. Wat er precies aan de hand is, is niet duidelijk. Er zijn berichten dat er stembiljetten waren verdwenen, maar het zou ook te maken kunnen hebben met het geweld in Nigeria. De afgelopen dagen vielen er 66 doden bij gevechten tussen boeren en rondtrekkende veehouders. In de Verenigde Staten heeft een werknemer van een fabriek in een voorstad van Chicago 5 collega's doodgeschoten. De 45-jarige man was kort daarvoor ontslagen. Hij werd later gedood in een vuurgevecht met de politie, waarbij 6 agenten gewond raakten. In de fabriek worden industriële kleppen gemaakt. Waarom de man daar was ontslagen, is niet bekend. Het weer in een groot deel van het land opnieuw zonnig. Vanmiddag kan er in het noordwesten en noorden lage bewolking vanaf zee binnendrijven. Het wordt vanmiddag 10 tot 15 graden. Morgen vrij zonnig en iets warmer dan vandaag. Starters van Nederland, jullie zijn geweldig. En of je nu start als BV, VOF of als ZZP'er, nog sterker starten doe je met Rabobank. Bekijk hoe op rabobank.nl/starter. Kom maar op met de toekomst. Rabobank. Zeg, die barista neef van jou, maakt die reclame bij Ster? Bij Ster? Hoezo? Nou, ik zat vanmiddag op de site van De Wereld Draait Door te kijken, zag ik een banner van zijn koffiewebshop. Ah wel, hoe flikt hij dat nou weer? Ja, nou, subsidiepotje misschien? Nee hoor. Een bannercampagne kan met Ster al vanaf 1000 euro. Is jouw bedrijf klaar voor het grote publiek? Ga naar ster.nl en bereik meer. Nog sterker starten doe je met de tool voor startende ondernemers. De Startversterker. Je vindt hem op rabobank.nl/starter. Heeft uw organisatie een eigen regiemodel voor verzuim? Dan vormt de AVG een uitdaging. Hoe houdt u de leidinggevende betrokken? Volg onze training voor HR-professionals. Nu voor slechts €195. Ga naar csopleidingen.nl. Bij Bever weten we, niemand is een binnenmens. Toch denken veel mensen dat je een soort vogelaar of topsporter moet zijn om van buiten te genieten. Maar buiten is vaak op zijn mooist als je gewoon naar huis wandelt. Buiten is nooit ver weg. En al helemaal niet tijdens de sale bij Bever. Nu met korting op honderden extra wintersportartikelen. Buiten begint bij Bever. csopleidingen.nl. Begrijpen, beleven en doen. Ziet u op tegen de oude dag? Ik ben Hans Dorrestein en in het rimpelperspectief mijmer ik over vergankelijkheid, maar ook over brilpoetsdoekjes en gebakken aardappels. Het rimpelperspectief, nu in de boekhandel. Nadenken over je pensioen kan natuurlijk later. Maar later heb je het al zo druk. Want later ga je voor jezelf beginnen. Je gaat later ook pianoles nemen. Oh, en je gaat op wereldreis. Tip van Egon. Met geld voor later kan je vandaag beginnen. Doe de goed met geldtest op egon.nl/goedmetgeld. Egon. Iedereen goed met geld. Het NOS Radio 1-journaal. 8:05. De waterschappen hebben veel geleerd van de droogte van afgelopen jaar. Blijkt uit een enquête die de NOS heeft gehouden onder alle 21 waterschappen. Dorre grasvelden, scheuren in de dijken, binnenvaartschippers die niet verder konden. De uitzonderlijke droogte zorgde voor uiteenlopende problemen, maar er zijn dus wel lessen getrokken, vertelt verslaggever Henrik Willem Hofs. Nou, allereerst zijn ze heel anders gaan denken. Vaak waren de waterschappen ingesteld op een wateroverschot en wordt er nagedacht over hoe raken we dat water kwijt. Maar vorig jaar zomer was juist de kernvraag: hoe houden we zoveel mogelijk water vast? Hoe zorgen we ervoor dat grondwater op peil blijft, dat er genoeg drinkwater is? Nou ja, gelijk na de zomer zijn ze allerlei evaluaties gestart. En wat ze gedaan hebben is onder andere het volgende. Ze hebben de draaiboeken aangepast. Er wordt veel meer water vastgehouden. Verschillende waterschappen, bijvoorbeeld Brabant en Limburg, daar hebben ze de boeren gevraagd om slootjes en duikers af te dammen met bijvoorbeeld planken. En in Twente en in Drenthe, daar is veel meer water extra aangevoerd vanuit de IJssel en vanuit het IJsselmeer. Daar stoppen ze normaal gesproken in september mee. Dat liep nu door tot december. Nou ja, verder zijn de waterschappen ook aan het berekenen hoeveel water ze nou precies nodig hebben voor landbouw en natuur in droge periodes. En ze gaan ook op nieuwe manieren hun dijken inspecteren, onder andere met drones. Ja, dat zijn dan de waterschappen. Hoe zit het met de Rijksoverheid? Nou, die zit ook niet stil. Toevallig was deze week ook minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Milieu op bezoek in Friesland, onder meer om over de droogte te praten. En voor haar is dit een heel belangrijke zaak. Ondanks alle lessen van de waterschappen is ook de Rijksoverheid er heel erg mee bezig. Ja, zeker. En ik vond dat er toch nog wel wat lessen te leren waren uit deze zomer. Dus ik heb ook een speciale overlegtafel over die droogte ingesteld, omdat er toch nog wel wat vragen zijn over bijvoorbeeld grondwater, waar we niet de goede antwoorden er nog op hebben, waar dat wel op moet komen. En wat bedoelt u dan? Welke vragen heeft u? Nou, hoe we strategisch het beste met dat grondwater om kunnen gaan. Tot hoever kun je het gebruiken op de verschillende plekken? Want er zijn nu bijvoorbeeld in het oosten van het land nog steeds plekken waar het peil nog lang niet op het niveau is waar het in deze tijd van het jaar zou moeten zijn. Maakt u zich daar zorgen om, ook omdat natuurlijk een nieuwe zomer weer aankomt? Nou zeker, het seizoen begint al heel snel weer. Dus daar moeten we wel goed over nadenken of je ook zo door de zomer zou kunnen komen, zoals afgelopen zomer, als je er 3 of 4 achter elkaar zou kunnen krijgen. Wat is het antwoord daarop? Nou, nu nog niet. Dus we moeten, waar we steeds bezig zijn geweest met hoe kun je het water zo snel mogelijk afvoeren, hoe kun je zorgen dat het water schoon is, moeten we nu ook gaan nadenken over te weinig water en hoe we water beter kunnen vasthouden. Minister van Infrastructuur en Milieu, die overigens vertelde dat het maar weinig had gescheeld of er waren deze zomer echt grote problemen ontstaan. Bijvoorbeeld met het drinkwater op sommige plekken. Nou, ze is dus zelf ook bezig met die grote evaluatie. Eind april komen daar de conclusies van. Nou, tot die tijd hopen de waterschappen vooral op nog flink wat regen. Want anders begint de lente al met een enorme achterstand. Ja, en een herhaling van 2018, dat ziet eigenlijk niemand echt zitten. Verslaggever Henrik Willem Hofs was dat. En dan de problemen van en met Albanese inklimmers. Jonge mannen uit Albanië die in vrachtwagens klimmen en zo via onder meer Nederlandse havens naar het Verenigd Koninkrijk proberen te komen. Omdat Albanese zonder visum door Schengengebied kunnen reizen, komen ze legaal naar Frankrijk, België of Nederland. De afgelopen dagen was er geheim overleg tussen politiediensten uit de betrokken landen. Correspondent Mitra Nazar zocht in Albanië uit waar de inklimmers vandaan komen, hoe ze hun reis maken en waarom zoveel jongeren daar eigenlijk weg willen. Ik rij naar Has, een gemeente in het uiterste noordoosten van Albanië. Door besneeuwde landschappen en over smalle bergweggetjes, ruim 4 uur rijden van de hoofdstad Tirana. Ik kom aan in een klein stadje, Krume. Dit is de plek die ze hier onderling ook wel Klein Engeland noemen. Het valt meteen op hier. Een heleboel auto's hebben Britse kentekenplaten. En sommige auto's, ook met Albanese kentekenplaten, hebben het stuur aan de rechterkant zitten. Dus dan weet je, die auto's komen uit het Verenigd Koninkrijk. Ik stap een klein cafeetje binnen. Het zit bomvol met jonge mannen. Als ik vraag wie me wil vertellen over plannen om naar Engeland te gaan, wordt het stil. De capuchons gaan over de hoofden. Ze willen niet gefilmd worden en ook niet praten. Maar dan komt Muesli binnen, een 29-jarige jongen. Hij heeft tatoeages op zijn armen en een zonnebril. Hij wil wel vertellen hoe hij 3 jaar geleden via Nederland, door in de achterbak van een vrachtwagen te klimmen, in Londen terechtkwam. For the first time they caught me in France after I go to Netherlands in Amsterdam. So for 1 month I try like more than 13 times. Try to go in the lorry, with the lorry. You know what I mean? Like I open the door, I go in, I hide for myself, and I wait till the lorry gone. De meesten doen het zoals Muesli, illegaal, via mensensmokkelaars of met vrachtwagens over het kanaal. Frankrijk, België en Nederland zijn de plekken van vertrek. Muesli kwam terug, noodgedwongen, want hij werd gesnapt met valse documenten en gedeporteerd. After they deport me here because I don't have the papers, the paperwork and stuff. Zo'n 60% van de Albanese zegt liever vandaag dan morgen het land te willen verlaten. Dat blijkt uit een recente peiling. De belangrijkste reden, er zijn geen kansen, geen banen, geen perspectief in Albanië. Engeland is veruit de populairste bestemming hier. Dat komt omdat er van oudsher een grote Albanese diaspora in het Verenigd Koninkrijk zit. Er zijn dus connecties, contacten, mensen die kunnen helpen, zegt migratie-expert Pelum Nako. Nu weten we dat dit in West-Europa als een groot probleem wordt gezien. Maar ook in Albanië groeit de zorg over de leegloop van het land. De Albanese autoriteiten moeten meer doen om deze veelal illegale migratie tegen te houden, zegt Nako. Er moet in Albanië zelf een duidelijke boodschap komen naar die jongeren, zegt hij. Dat illegale migratie niet de oplossing is voor de problemen. Daarnaast moet er natuurlijk structureel iets veranderen in het land, zegt hij. Zodat de omstandigheden beter worden en mensen vanzelf willen blijven. Maar daar zijn we nog verre van. Terug in Has ontmoet ik Marin, een 21-jarige rapper. Well, this is a song to go back in time. I've been talking here about my whole life. I've been saying here sorry to my mom, to my dad for the nights that they never slept. Hij spreekt met een Brits accent, maar is toch nog nooit in Engeland geweest, zegt hij. My talking comes just because I studied too much and I talk to people that lives in London too much. Hij wil ook weg, maar hij weet nog niet goed hoe. Eerdere pogingen leiden tot niets. Hij is een keer in Frankrijk opgepakt door de politie, zegt hij. And then I got caught in France, in Nice. Every single one has been at least once in London. And tried at least once in London for a better life. Maar, bevestigt hij, iedere jongere hier in Has heeft maar één doel in het leven. En dat is wegkomen, het liefst naar Engeland. It is hard to get to London, but is more and really more harder to live in Albania. Een reportage vanuit Albanië van correspondent Mitra Nazar. Sitting by the fire, my grandma said to your grandma, I'm gonna set your flag on fire. Talking about hey now, hey now, hey now, hey now, I go, I go on it. Chakamafina, anane, chakamafina, anane. $5 to kill you dead. Chakamafina, Ja, een beetje gezelligheid op de zaterdagochtend. Aiko, Aiko, Carioca 22. Gert, je hebt nog wat nieuws uit andere media. De Franse president Emmanuel Macron voert een Franse nationale dag in voor de slachtoffers van terrorisme. Volgens de Telegraaf is de eerste herdenkingsdag volgend jaar op 11 maart. Met die datum verwijst Macron naar de aanslagen van 2004 in Spanje, waarbij niet eerder in Europa zoveel slachtoffers vielen door een terroristische daad. Gemeenten in Brabant willen zo snel mogelijk met de staatssecretaris van Infrastructuur van Veldhoven aan tafel, schrijft het Brabants Dagblad. Ze maken zich zorgen over het aantal treinen met giftige stoffen dat steeds vaker dwars door de provincie rijdt. Hierdoor zou het aantal calamiteiten zelfs zijn verviervoudigd. Door werkzaamheden aan de Betuwe-route worden de treinen steeds vaker door Brabant omgeleid. Of hij zo klinkt weten we niet, maar we weten wel hoe hij heet. De nieuwe kikker die in India ontdekt is, wordt vernoemd naar de Belgische professor Frankie Bossuyt. De Indiaanse ontdekker promoveert bij Bossuyt en wilde hem hiermee eren. De kikker krijgt de naam Mysticellus Frankie. Mooie naam. De zanger van de Raggende Mannen, Bob Fosco, gaat ondanks zijn ziekte alsnog op tournee, schrijft de Telegraaf. Bij de 63-jarige zanger is vorig jaar uitgezaaide slokdarmkanker geconstateerd. Dat gebeurde vlak voor het uitkomen van zijn nieuwe album Alles Kleeft. Moskou wil vooral niet bij de pakken neerzitten. Daarom staan er het komende jaar 13 optredens op het programma. Waarschijnlijk zullen dit ook de laatste zijn van de zanger vanwege zijn ziekte. Amber Brandsen. Bijna 18 minuten over 8. Eigenlijk zouden de stembureaus rond deze tijd opengaan in Nigeria, maar de presidentsverkiezingen zijn op het allerlaatste moment uitgesteld tot volgende week zaterdag. Wat de reden is, is niet helemaal duidelijk. Het zou te maken hebben met logistieke en operationele redenen. Contact met Bram Vermeulen, Afrika-correspondent. Ja, Bram, is dat nou de echte reden van uitstel of zit er meer achter? Nee, ik denk wel dat het echt te maken heeft met het organiseren van deze verkiezingen. De kiescommissie verklaarde 5 uur voor het opengaan van de stembureaus dat ze de kwaliteit niet kunnen garanderen van de stemgang, met de stembusgang. En dat heeft onder meer te maken met het feit dat in de afgelopen week een aantal kiesbureaus in vlammen is opgegaan door aanslagen. En ook met het feit dat nog niet in alle kiesdistricten bijvoorbeeld biljetten zijn gearriveerd. Dus ja, je hoort vanochtend een hoop verontwaardiging over deze stap. Maar Nigeria zal dus nog wel een week moeten wachten. Ja, verontwaardiging zeg je, dat is een beetje het overheersende gevoel bij de kiezer? Ja, omdat heel veel mensen zeggen, wat is dit nou? We wisten toch al 4 jaar geleden dat we vandaag verkiezingen zouden gaan houden. Hoe komt het nou dat we dit niet voor elkaar krijgen? Dat heeft ook te maken, die teleurstelling, met een president van de verkiezingen 4 jaar geleden, 2015. Toen was ik ook in Nigeria en toen werden ze plotseling 6 weken lang uitgesteld. Maar dat had toen te maken met de grote onveiligheid. De aanslagen van Boko Haram, met name in het noordoosten van Nigeria. En de president Buhari, die nu weer meedoet, die toen beloofde dat hij dat probleem wel even zou gaan oplossen binnen die 6 weken. Nou, daar is hij niet in geslaagd. Maar dit kennen de Nigerianen wel. Van de andere kant kun je zeggen, al het gemopper, als nou over een week het wel goede verkiezingen kunnen zijn, waar moeten we dan nog over klagen? Wat staat er eigenlijk op het spel bij deze verkiezingen? Het is een strijd tussen 2 hoogbejaarde mannen. Ik noem hem al president Buhari, die is 76. Die kwam 4 jaar geleden aan de macht na de meest vreedzame verkiezingen ooit in Nigeria, met de belofte om af te rekenen met 2 dingen. De enorme corruptie waar Nigeria natuurlijk onbekend staat, de verspilling van al die machthebbers en aan de andere kant Boko Haram verslaan. Nou, in allebei de dingen is hij niet echt geslaagd, hoewel hij in het eerste helft van zijn termijn wel een hoop luxe auto's de deur heeft uitgedaan en eerste klas tickets. Maar het economisch tij zat hem niet mee. De olieprijs is gedaald en vervolgens werd hij zelf ook nog ziek en is hij eigenlijk nauwelijks aanwezig geweest op zijn kantoor. En aan de andere kant hebben we meneer Atiku Abubakar, ook al 72... En dat is een zakenman en die zegt dat hij het allemaal veel vlotter kan doen dan Buhari. Tegelijkertijd wordt er gefluisterd dat deze man alweer betrokken is. betrokken is bij tal van corruptiezaken. Dus voor veel Nigerianen is het een beetje een cynische keuze. Met name voor al die jonge kiezers in het land. Nigeria, de helft van de kiezers die vandaag zou moeten gaan stemmen, is onder de 32. Dus wat moeten ze met deze twee oude heren, zou je zeggen? Ja, de keuze is aan hen. Volgende week zaterdag dus. Bram Vermeulen, dank je wel. De praalwagens van carnavalsvereniging De Wallenpikkers in Zaltbommel zijn in vlammen opgegaan. Triest verhaal zo vlak voor carnaval. Verslaggever Matthijs Holtrop is vanochtend in Zaltbommel. Matthijs, je vertelde een half uur geleden dat er echt heel weinig over is van die wagens. Ja, hoe ziet het er nu uit? Ja, het is vooral een kwestie van wat golfplaten, wat stalen verwrongen constructies. Nou, zo klinkt dat dan. En wat het was, om een beeld te geven. Ik zag een foto van wat het was en ik moest daarbij denken aan de Heineken-ontvoering. Die loods met die golfplaten dak. Zo zag ongeveer die loods hier er ook uit. Van de buitenkant in ieder geval. En die golfplaten dakstukken, die zie je dus nu nog wel liggen. Die zijn wat gesmolten, verwrongen. En die stalen constructies waar het op rustte ook. Ja, en de inhoud, daar zie je bijna niks meer van. Nou wil ik graag even met de prins spreken, maar dat gaat natuurlijk niet zomaar. Adjudant, Xander. Goedemorgen. Ja, zoals het hoort, is de adjudant degene die de prins aankondigt. Dus daarom wil ik u graag voorstellen aan Prins Maarten de 16e. Prins Maarten de 16e, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe voelt u zich bij deze zwarte, stinkende chaos? Nou, heel dubbel. Aan de ene kant heel triest, want wat er gisteren gebeurd is, ja, dat wil niemand. En dat hoop je nooit mee te maken en dan gebeurt het toch. Dus heel veel emotie. Aan de andere kant, carnaval is een feest waar vreugde en verdriet gewoon heel dicht bij elkaar kunnen komen. En gisteravond hebben we dus al meteen een bijeenkomst gehad, waar eigenlijk aan het eind, en zeker ook na afloop, onderling gewoon weer heel positief allerlei dingen naar boven komen en ideeën om toch te kijken hoe dat we een en ander richting carnaval weer in een hele positieve richting kunnen draaien. Dus tijdens het nablussen werd eigenlijk het volgende plan alweer gesmeed. Wat gaat het worden? Ja, nou, dat is nog een beetje diffuus. Maar er kwamen al hele creatieve ideeën boven. Waarschijnlijk is de hoofdmoot dat de optocht dit jaar in Mispelgat. Zo heet Zaltbommel, hè? Zo heet Zaltbommel, inderdaad, tijdens carnaval. De optocht in Mispelgat die gaat waarschijnlijk bestaan uit heel veel loopgroepen dit keer. Want ja, inderdaad, vooral de wagengroepen, die zijn dus enorm gedupeerd. Ziet u nog iets van de wagens? Ja, ik zie een paar wielen. Een paar stalen wielen. Kunt u nog iets anders herkennen? De prinsenwagen heeft roestvrij staal frame van een omheining waar de prins dan inderdaad op staat. Die roestvrij stalen omheining, die is ook nog te vinden. Dat is eigenlijk het enige. Ja, zo ongeveer wel, want voor de rest is het één bonk schroot. Die loopgroepen die hebben natuurlijk ook iets nodig om een beetje mooi eruit te zien. U heeft een inzamelingsactie gestart. Hoeveel geld moet er op tafel komen, wat u betreft? Ja, zoveel mogelijk is een beetje lastig. Mijn adjudant is eigenlijk meer betrokken bij de inzamelingsactie. Dus Xander? Ja, we zijn eigenlijk vooral op zoek naar een aantal dingen. Een stukje geld is natuurlijk altijd welkom. Maar ook naar kijken naar de wederopbouw van het bouwen in Mispelgat. Dus als er mensen zijn of bedrijven zijn die ons daarin kunnen steunen. Zoek alsjeblieft contact met ons via onze Facebook en website. Zoek op de Wallenpikkers Mispelgat en je komt er zeker uit. Wallenpikkers, zo heet de club. Mispelgat, zo heet Zaltbommel. Het is natuurlijk een hoop nieuwe namen voor mensen die dat niet kennen. En zeker boven de rivieren. Het is dus een trieste gebeurtenis. Maar in Mispelgat wordt er weer vooruitgekeken. Over 2 weken is het trouwens carnaval. Dus er is nog een klein beetje tijd. Ja, dankjewel Matthijs. En sterkte daar in Mispelgat. 1, 2, 3 voor de dag. Ja, 3 zaken waar u vandaag meer over gaat horen. Veel politiek deze zaterdag. GroenLinks en SGP hebben hun congres. En het Forum voor Democratie heeft haar veelal nieuwe leden uitgenodigd voor een rondleiding in het gebouw van de Tweede Kamer. Politiek verslaggever Lars Geerts, eerst naar GroenLinks. Wat gaan ze daar bespreken? Nou, bij GroenLinks gaan ze natuurlijk bespreken hoe ze denken de provinciale statenverkiezingen te gaan winnen. Ze hebben daar het gevoel bij die partij dat ze tij enorm mee hebben. Want hun onderwerp, het klimaat, staat op dit moment groot op het programma. En ze denken dat als het over hun onderwerp gaat, dat de kiezers dan ook naar de stembus zullen komen. En dat zij na de provinciale statenverkiezingen een hele goede positie in de Eerste Kamer zullen veroveren. En daarmee, of dat hopen ze te verzilveren door het kabinet te dwingen om hun kant op te komen op onder meer dat klimaat. Dus ze bereiden zich voor op de gedoogpositie die ze denken te hebben, omdat ze ook verwachten dat de coalitie zijn meerderheid in de Eerste Kamer kwijt gaat raken na die provinciale statenverkiezingen. Ja, en dan de SGP, die willen ook wel een nieuwe positie als gedoogpartner. Ja, nou ja, de SGP die mikken eigenlijk op twee dingen. Ze hebben op dit moment twee zetels in de Tweede Kamer of in de Eerste Kamer. Nou, die willen ze heel graag behouden. Maar daar hebben ze een klein probleem bij. Want de provincie Zuid-Holland, daar hebben ze die extra zetel aan te danken. Normaal gesproken stond de SGP altijd op één. Maar er is een gemeentelijke herindeling geweest die voor hen heel erg verkeerd uitpakt. Want daardoor zijn een groot gedeelte van hun stemmers ineens ingedeeld bij de Provinciale Staten van Utrecht. En die hebben minder gewicht uiteindelijk bij de verkiezingen voor de Eerste Kamer. Dus die proberen de opkomst voor de Provinciale Staten in onder meer Zuid-Holland en Gelderland heel erg hoog te krijgen. Daar zullen ze zich vandaag op richten. En ook weer inderdaad met oog op die gedoogsteun die ze kunnen geven in de Eerste Kamer. Die rol hebben ze al een keer gehad in het kabinet Rutte 1 en in het kabinet Rutte 2. En die willen ze dolgraag nog een keer terug, want dan kun je ook werkelijk iets bereiken. Ja, en Forum voor Democratie zit lekker in de lift. Daar wordt een feestje gevierd, of niet? Ja, bij Forum doen ze het heel goed in de peilingen. Hebben heel veel nieuwe leden erbij gekregen. Mogen vandaag hun leden in de Eerste Kamer rondleiden. Daar zal veel belangstelling voor zijn. Maar er zit een maximum op, want er mogen maar 500 mensen komen. Dus het wordt druk, maar niet zo druk als ze hadden gehoopt. En Lars Geerts, dank je wel. En in Ahoy in Rotterdam worden vandaag de halve finales gespeeld in het ABN Tennis toernooi. Morgen is de finale. En uiteraard hoort u verslag van de wedstrijden hier op NPO Radio 1. Tenslotte in München is dit weekend de Sicherheitsconferentie. Later vanochtend spreken daar onder andere de Duitse bondskanselier Merkel en de Amerikaanse vicepresident Mike Pence. Volgens correspondent Judith van der Hulsbeek is de sfeer er dit jaar anders dan anders door de veranderde verhoudingen en nieuwe dreigingen in de wereld. Je zou kunnen zeggen, dit was vroeger eigenlijk eerder een gezellige bijpraatclub. Toen het allemaal nog rustig was binnen de NAVO bijvoorbeeld. Toen Rusland en China nog niet zo dreigend waren. En we ook nog een verdrag over kruisraketten hadden, zoals je net al noemde. Maar ja, dat is nu allemaal niet meer zo. En dat heeft ook vooral tot gevolg, is de boodschap hier in München, dat Europa er een beetje alleen voor staat. Ja, en tot zover dit NOS Radio 1-journaal. Hierna op NPO Radio 1 Nieuwsweekend met Mieke van der Wij en Peter de Bie. Ik wens u nog een heel mooi weekend. Nieuw type toetsenbord nodig? Deze hele maand zijn Logitech toetsenborden extra voordelig bij Alternate. Check alternate.nl/justmytype. Denk. Nog groter. Zie je hem rijden? Mini, Mini, Mini, Mini. Maak van je grootste dromen nog grotere ervaringen met de Mini Countryman. De SUV van Mini. Nu tijdelijk vanaf €415 per maand met Mini Private Lease. Denk groot. Kijk op mini.nl. Vele Logitech toetsenbordaanbiedingen. Ga naar alternate.nl/justmytype. Denk groot. Kijk op mini.nl. Heeft u last van gewrichtspijn? Ik kies Voltaren Emel Gel en ga er weer tegenaan. Voltaren Emel Gel is een geneesmiddel. De dubbele werking verlicht gewrichtspijn van knie of vinger en remt ook de ontsteking. Zo vergeet je de pijn en kun je weer genieten van de dagelijkse dingen. Lees voor het kopen de aanwijzingen op de verpakking. Bewegen blijft plezier. Voltaren. Mijn naam is Bart van Loo en in mijn nieuwe boek neem ik u mee langs 1000 jaar Europese geschiedenis. Mijn zoektocht voert me naar het ontstaan van de Nederlanden. En wat blijkt? De Lage Landen zijn een Bourgondische uitvinding. De Bourgondiërs van Bart van Loo. Nu in de boekhandel. Groot nieuws! Jumbo is niet alleen verkozen door tv-programma Kassa tot goedkoopste supermarkt. Maar ook de Consumentenbond geeft nu aan dat Jumbo goedkoper is dan de Aldi en de Lidl. Zo hebben we de laagste prijsgarantie en de beste seizoensaanbiedingen. Zoals Tommy Snackgroenten, 2 voor €5. Jumbo. elke dag euro's goedkoper. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Een groep van zeker 20 mensen dient eind deze maand een claim in tegen GlaxoSmithKline, de fabrikant van het antidepressivum Seroxat. De gebruikers van het medicijn zeggen dat de farmaceut heeft verzuimd hen in de bijsluiter te waarschuwen voor de kans op ernstige bijwerkingen. Vorig jaar oordeelde de rechter al dat GlaxoSmithKline in gebreken was gebleven. Nu komt er dus een claim. Met de dijken gaat het na de droogte van vorig jaar beter dan verwacht. Zo zijn veel scheuren weer vanzelf dichtgetrokken toen het weer natter werd. Wel staat op diverse plaatsen het grondwaterpeil nog een paar decimeter onder het gewenste niveau, vooral op zandgronden. Een gemiddeld huishouden is dit jaar 334 euro meer kwijt aan energie dan in 2018. Bij hetzelfde verbruik, blijkt uit cijfers van het CBS. En de stijging komt vooral door de verhoging van de energiebelasting. Nederlandse banken beginnen deze maand met een nieuw betalingssysteem waarmee het overmaken van geld nog maar een paar seconden duurt. Tussen rekeningen van verschillende banken kan dat nu soms een paar dagen duren. En het weer, het wordt vandaag op veel plaatsen zonnig. Vanmiddag wat meer bewolking. Het wordt maximaal 15 graden. Morgen meer zon, nog iets warmer. Vanaf dinsdag kan er wat regen vallen. Of je nu per ongeluk die dure vaas bij oma laat vallen, of je dochter een hartje in de auto van de buurman krast. Mooi hè, buurman? Met de ORA aansprakelijkheidsverzekering zijn jij en je gezin goed verzekerd. Aansprakelijkheid zonder gedoe. Dat is verzekeren zonder paarse krokodillen. ORA, direct geregeld. Horen is verbinding. De campagne voor beter gehoor geeft voorlichting en roept alle 55-plussers op om jaarlijks een hoortest te doen. Deze wordt verzorgd door Van Bokstel Hoorwinkels. Kijk op campagnevoorbetergehoor.nl. Dirk is de oudste van de twee, maar wel de kleinste. Toen Dirk afzwom, redde zijn broer een drenkeling. En als Dirk 5 kilometer loopt, rent zijn broer er 42. Dus toen zijn broer een Fiesta kocht, zag Dirk zijn kans schoon en bestelde de nieuwe Ford Fiesta Active. Dat is geen gewone Fiesta, maar zijn stoere broer. Je rijdt deze maand al een Fiesta vanaf €149 per maand. Kijk op Ford.nl. Feel every active moment. Let op. Geld lenen kost geld. Voor €75 een Rembrandt kopen? Of misschien ook wel een Dalí? Appel, Vermeer, Manet, een Van Gogh, Rubens, Magritte, Koens, Gilbert en George, Picasso? Of een stoel van Rietveld? Ga naar verenigingrembrandt.nl. Word lid en verzamel mee. Ruik je dat? Yep, nieuwe auto. En bij een nieuwe auto hoort natuurlijk, juist, een nieuwe autoverzekering. Want als je kenteken of postcode verandert, kan je premie ook veranderen. En zo kan een verzekering beter voor de ene auto zijn dan voor de andere. Kijk dus altijd even of je autoverzekering beter en voordeliger kan. Ook bij een nieuwe zesdehandse. Check het zelf op independer.nl. Vertrouw op jezelf. Independer. Experts in financieel inzicht. Bij iWish vind je jouw bril. Met glazen voor jouw ogen op maat gemaakt. En je krijgt nu 30% korting op alle glazen. iWish. Laat je zien. Sluit nu een autoverzekering af via Independer en ontvang gratis extra dekking. Fijn idee, toch? NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Peter de Bie en Mieke van der Wij. Goedemorgen, ja, daar zijn we weer. En wie er ook is, natuurlijk, vaste prik, Kees Boonman om 9 uur. Hij gaat het hebben over Rutte, over de EU en over de KLM. Wiet tussen je mais of bedreigd door criminelen, dat gebeurt allemaal met boeren in Brabant. En daarna gaan we tennissen. Nou, niet echt. We gaan praten met Robert Misset, een enorme tennisfanaat. Hij schreef een boek over de rivaliteit tussen Federer en Nadal. En Nederland tot kampen ondergelopen. Ja, het is een serieus scenario. Ik weet niet hoe je Duits is, Peter. Maar... Moet het Duits leren? Ja, ik geloof het wel. Gaan verhuizen naar die... Ja, nee, het is serieus, hoor. Maar het is ook heel ernstig. Nou, het duurt geloof ik nog wel een paar jaartjes. Nou, maar toch. Om 10 uur, Erwin Olaf. Nou, het kan u bijna niet ontgaan zijn. Hij is 60 en hij heeft 2 fantastische tentoonstellingen in Den Haag. En hij komt erover praten. En dan de vraag of Meghan Markle prinses Diana achterna gaat. Lieden wij de Paris met de boekenrubriek. En onze laatste gast is Louise Fresco van de Wageningen Universiteit. Zij schreef een kinderboek. Want kinderen moeten weten waar ons voedsel vandaan komt. En dat heet hamburgers uit de moestuin. Zometeen de noodtoestand van president Trump. Maar eerst een besluit dat al maanden in de lucht hing. Maar woensdag werd er dus in Straatsburg dan ook echt een klap opgegeven. De helft van het aantal vergunningen voor Nederlandse pulsvissers wordt niet verlengd. Pulsvisserij, dat is vissen met lichte stroomstoten, waardoor vissen heel even kort verdoofd worden en dan makkelijker te vangen zijn. En in april moet die pulsvisserij dus stoppen. Een vreemde gewaarwording voor een groep onderzoekers, want de beslissing zou pas genomen worden na advies van de wetenschap. En die wetenschappelijke onderzoeken lopen nog. Tenminste, gaan we vragen aan Tammo Bult, directeur Wageningen Marine Research. Die onderzoeken lopen nog, hè? Ja, dat klopt. Die onderzoeken worden dit jaar afgerond. En die worden dan beoordeeld door de International Council for Exploration of the Sea. De Internationale Raad voor Zeeonderzoek. Er was met u afgesproken, of tenminste de afspraak was, dat gewacht zou worden op die onderzoeken van u. Nou, de inschatting van het ministerie was dat de discussies die eigenlijk vorig jaar begonnen zijn, dit jaar zouden starten. Met andere woorden, het idee was, het onderzoek is afgelopen, dan heb je een 42-tal vergunningen die afliepen. En dan kon je met dat onderzoek de discussie aangaan, wil je door met die aflopende vergunningen. Dat dacht het ministerie? Dat was de inschatting van het ministerie. En die hadden het volledig mis? Ja, dat is helaas anders gelopen. Ja. Nou, we hadden het dus mis. Ja. Goed. Heeft u nu een beetje voor, Jan Betat een beetje zitten rekenen en doen? Nee, dat is zeker niet. In de eerste plaats is het zo dat zeg maar nog 2,5 jaar men mag vissen met de puls, zij het met veel minder schepen. Daarna stopt het in principe, tenzij uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat toch geen kwaad kan, dat het dus geen is schade het heeft. Dus toch nog een deurtje? Er is nog een deurtje, ja. En dat is afhankelijk van het wetenschappelijk onderzoek? Dat klopt, ja. Maar niet alleen van het wetenschappelijk onderzoek. Want je moet je voorstellen, het gaat natuurlijk ook om draagvlak voor de eindresultaten. En dan bedoel ik niet alleen draagvlak tussen wetenschappers, maar ook draagvlak tussen betrokken partijen. En dat zijn ook vissers, dat zijn NGO's en dat zijn ook vissers uit Frankrijk en uit Engeland. Ja, want wat zeggen die vissers uit Frankrijk? Nou, kijk, wat natuurlijk speelt is dat Nederland is heel erg goed in het vissen van platvis. Die zijn daarin gespecialiseerd. En daar kun je op twee manieren op vissen eigenlijk op dit moment. En dat is met de boomkor en dat is met de pulskor. Wat is een boomkor? En een boomkor, dat is een tuig wat over de bodem van de zee sleept. En daar zitten kettingen aan. En die kettingen moeten voorkomen dat de tong, want het gaat om tong en om schol, en vooral het geld zit in de schol, maar dat op het moment dat een schol schrikt van een net, dat die niet de bodem in zich ingraaft, maar daar als het ware uitgejaagd wordt. Nou, met een boomkor jaag je die tong uit de bodem met die kettingen. En dat gaat dus door de bodem heen. En met pulsvissen doe je dat met elektrische pulsjes. Dus dan hoef je niet door de bodem heen. Maar het resultaat voor de vissen is gelijk, namelijk dat ze doodgaan. Ja, ze worden allebei gevangen, ja. Maar het verschil is dat de hele ondergrond, die best kwetsbaar is, dus niet omgewoeld wordt. Klopt, dus het scheelt heel erg in wat je doet met het ecosysteem. Veel minder bodemberoering, ook veel minder bijvangst van allerlei andere beesten. En dat is steeds als argument vanuit de Nederlandse kant gebruikt om het verhaal te ondersteunen. Luister, daarom hebben we die pulsvisserij. Klopt, het was veel beter voor het ecosysteem en het was veel beter voor het brandstofverbruik. Ja, maar nu nog heel even terug naar die Franse vissers, want wat zeggen die? Ja, die zien dit natuurlijk niet zo zitten, omdat zij de Nederlanders ook als een concurrent zien. Kijk, je moet je voorstellen dat als je echt gaat innoveren, ja, dan kom je je buurman tegen. En dat betekent dus dat als jij de discussie niet aangaat met je buren over jouw en mijn toekomst, bij wijze van spreken, ja, dan kom je elkaar op enig moment kom je elkaar tegen. Ja, maar volgens mij zeggen die Fransen, nog die boomkor, nog die pulsvisserij, vinden wij een goed idee. Wij doen het nog op een hele andere manier. Ja, en dat zien de Nederlanders ook weer niet zitten. Begrijp je dus? Fransen zeggen op een minder schadelijke manier. Ja. Ja, maar je moet je voorstellen dat dit soort dingen hebben tijd nodig en hebben een gesprek nodig. En in Nederland is dat goed georganiseerd. Al een jaar of 10 doen wij onderzoek en zijn wij in gesprek met NGO's, met de visserijsector, met het ministerie over de pulskor. En daarom maar kennelijk is het voor Jan Doedel, om het maar flauw te zeggen. Nee, juist niet. In Nederland is die discussie dus heel goed gelukt. Ja, die partijen, maar daar ging het niet om. Want het is een Europese wetgeving. Klopt, en dus had je op Europees niveau dit soort discussies in een veel eerder stadium moeten voeren. En waarom is dat niet gebeurd? Ja, dat is denk ik met de wijsheid van achteraf. Is dat zo? Nou ja, het is wel zo dat men op een gegeven moment zich realiseerde... Dit moet echt anders. En toen is men met stakeholder dialogue meetings begonnen. Geen idee wat dat is? Nou, dat is gewoon dat je de partijen die hiermee te maken krijgen... ook de visserijsector, ook dus uit andere landen... Ja, dat je die aan tafel uitnodigt om het gesprek aan te gaan. Wat moeten wij hier nou mee? En dat is een jaar of twee geleden gestart. Nou, wat ik net zei, in Nederland is die discussie heel anders... maar die is ook 10 jaar geleden pas gestart. En ook 10 jaar geleden waren dat de groene organisaties... niet in meteen erg positief over het pulsvissen. Dat is iets wat een tijd duurt voordat men goed overziet... van wat is dit nou werkelijk. Formuleert u nou eigenlijk heel mooi en een beetje omzichtig... eigenlijk de zin, het ministerie heeft dit echt van voor naar achter... totaal verkeerd ingeschat? Ik denk dat dat deels verkeerd is ingeschat... maar ik denk niet dat dat alleen het ministerie is aan te raken. Want nogmaals, als het gaat om de toekomst van visserijen... is dat denk ik ook een verantwoordelijkheid van de sector zelf. En ik moet ook zeggen, dat is ook natuurlijk een verantwoordelijkheid van het onderzoek... om te zorgen dat dat soort gesprekken ook plaatsvinden. Dus het is, ik weet wel dat in de huidige discussie men heel erg het vingertje wijst naar het ministerie... maar ik zie dat veel meer als een wat gedeelder verantwoordelijkheid. Want wie had dat dan in moeten grijpen of waar aan de bel moeten trekken? Ja, het ministerie, de visserijsector zelf natuurlijk... want het is uiteindelijk hun toekomst. Ja, maar dat hebben ze gedaan. Ze hebben overal gepiept. Je kon in ieder geval in Nederland werkelijk geen krant openslaan. Zelfs het Buurtblad had iets over die vissers die boos waren. Klopt. Maar ook de vissers hebben veel tijd en energie gestoken... in het gesprek binnen Nederland met NGO's. En ze hebben ook nog eens een keer heel veel investeringen gedaan... om die vloot om te bouwen. Klopt. Van die boomkor naar die pulsvisserij. Ja, dat klopt. Dus dat is heel erg zuur. Men heeft heel veel tijd en energie. Het is niet alleen zuur, het is ook dom. Nee, dat gaat me echt te ver. Want nogmaals, er is een escape over 2,5 jaar. En je moet je ook voorstellen dat de visserijsector... op dit moment heel veel voor zijn kiezen krijgt. Een Brexit... Een aanlandplicht, zeg maar de verplichting dat je alle ondermaatse vis moet aanlanden. Het hele pulsvisserijdossier, wind op zee. Dus zij hebben heel veel voor hun kiezen. En die pulsvisserij zou een heel mooi antwoord kunnen zijn op dit soort uitdagingen. Ik bedoel, het is niet de oplossing, maar het is wel een belangrijk onderdeel van die oplossing. En die oplossing is als het ware nu uit de handen geslagen. Maar begrijp ik nou uit uw woorden dat u eigenlijk over 2,5 jaar dus nog wel een mogelijkheid ziet? Ja, maar dat is zeker geen zekerheid. Nee. Juist omdat het zo'n politiek dossier is. Nee, ja, precies. Maar het punt is, wat u zegt, heb ik nog eigenlijk niemand horen zeggen. Want iedereen gaat er vanuit, dit is stap 1 naar stap 2. Over 2,5 jaar is het helemaal dicht. Nee, dat is nog wel dus een escape. En, theoretisch gezien dus. Ik denk dat je je niet kunt veroorloven te zeggen... het is alleen maar theoretisch en dus doen we er maar niks mee. Ik denk dat die kans moet je grijpen en die moet je serieus grijpen... juist omdat het zo belangrijk is om wel een antwoord te vinden... voor de toekomst van de visserij in Nederland. Want die boeren, die vissers die nu, laten we zeggen... niet meer met die puls mogen vissen... gaan die dan weer terug naar de boomkor? Ja, die hebben geen alternatief, dus je moet terug naar de boomkor. Dus kunnen het niet doen zoals de Franse vissers het doen... met netten die staan in zee of met kleine bootjes? Nee, dat is geen alternatief. Ik bedoel, je moet je voorstellen, als ik het nou heel karikaturaal samenvat... dan zien de Franse vissers zichzelf als ambachtelijk kleinschalig. Dan zien de Nederlandse vissers die zien zichzelf als innovatief, ondernemend... maar als je nou aan een Nederlander vraagt van hoe kijk je naar de Fransen... dan zal men zeggen, ja, zo kun je toch niet vissen, zo kun je toch geen geld verdienen. Maar die Fransen kunnen dat Fransen, dus kennelijk wel. Ja, maar als je dan de Fransen vraagt van hoe kijk je nou naar de Nederlanders... dan zullen ze zeggen, ja, dat zijn een stelletje agressieve concurrenten. En het interessante is, misschien zijn al die vier waarheden wel waar. En dat betekent dus dat je wel het gesprek met elkaar aan moet gaan. Nogmaals, wat ik zei... U bedoelt, ze hebben allemaal een punt. Ze hebben allemaal een punt. En een toekomst is altijd gedeeld. Dus je zult daar een gesprek over moeten aangaan. En als je dat niet doet, dan krijg je dit soort gesodemieter als het ware. Hakken worden dan in de zeebodem gezet. Exact. Ik bedoel, als jij thuis komt en er staat in één keer een grote boom in de achtertuin van jouw buren, dan denk je ook niet meteen van, wat leuk. Dan is jouw eerste reactie van, waarom heeft hij het er niet over gehad? Ja, of nog ernstig, de buurman is mee ingetrokken, want zo beleven ze het daar. Exact. Dus, dus je moet je realiseren dat als je dingen echt anders wil, in de visserij, want je komt elkaar tegen, je zit op dezelfde visgronden, dan moet je daar een gesprek over aangaan. En als je dat niet doet, dan krijg je gedoe. Maar eigenlijk is het uitstel van de executie waarschijnlijk. Want de standpunten zullen niet veranderen in die 2,5 jaar. Die Fransen zijn gewapend en die Nederlanders die hebben geïnvesteerd. Weliswaar gedekt door een ministerie dat bereid is ook nog de zaak te vergoeden als het fout gaat. Maar in ieder geval zijn dat de standpunten. En die zullen over 2,5 jaar niet anders zijn. Ja, dat klinkt als een bijltje erbij neergooien. En dat is denk ik niet verstandig. Nee, want dan heeft uw instituut geen werk meer. Nee, daar gaat het niet om. Nee, daar begrijp ik ook wel dat het daar niet om gaat. Maar dat is wel de consequent. Als dat niet lukt, dan is dat wel ernstig. Ja, klopt. Ja, ja. Want er is eigenlijk op dit moment niet een ander alternatief voor de boomkor. Ja. Nou, een spannend dossier voor u ook nog. Ja, zeker. Maar u blijft wel gewoon bezig. Zeker, ja, okay. Zeker. Hartelijk dank voor uw uitleg. U hoorde Tammo Bil, directeur Wageningen Marine Research. En we spraken dus met hem over het stopzetten van de visvergunningen voor de pulsvisserij. Dank u wel. President Donald Trump riep gistermiddag de noodtoestand uit in de Verenigde Staten, of in ieder geval in een deel. En daardoor kan hij met militair geld alsnog zijn al lang aangekondigde muur met Mexico bouwen. De Democraten spreken schande van die stap, maar ondertussen blijft Trump onverminderd populair. Ja, we snappen dat in Europa niet altijd, maar goed, hij slaat toch enorm aan. We gaan erover praten met Leila Frank, voormalig campagnestrateeg en tegenwoordig journalist met als specialisme Amerika. Hartelijk welkom. Goedemorgen. Ja, hoe staat het er nu bij? Hij heeft het noodtoestand uitgeroepen voor een deel van Amerika, begreep ik. Ja, hij heeft de noodtoestand uitgeroepen en dat geeft hem de vrijheid om zonder inmenging van het congres het geld voor zijn geliefde muur te regelen. En hoe wordt die stap ontvangen? Door de Democraten natuurlijk. De Democraten spreken schande. Ja. Die staan overal. Die spreken schande. En de Republikeinen die scharen zich voor het grootste deel achter de president. En het is nooit een goed teken als je op één hand de tegenstanders binnen de partij kan tellen. En dat is zo. Dus er is wel wat tegenstand, maar heel weinig. Er zijn wel Republikeinen die hebben gezegd, moeten we dit nou wel doen? Lijkt me een slechte stap. Het is een presidentwerking die we niet willen hebben. Maar de leider van de Republikeinen, Mitch McConnell, in het Huis van Afgevaardigden, heeft zich na een paar dagen geleden gezegd te hebben, ik ben hier tegen, volledig achter de president geschaard. Ja, die noodtoestand, dat gebeurt niet zo vaak, hè? Nou, het gebeurt niet elke week. Maar sinds, ik geloof, het kan in 1967, is het 51 keer gebeurd. Dus 51 keer uitgeroepen. Donald Trump heeft het ook al 2 keer eerder gedaan. Maar dat was als Miami onderliep en dat soort dingen, hè? Bosbranden. Precies. Bij een acute, non-discutabele ramp of overmacht, zoals een terroristische aanslag of een stad die onder water loopt, een natuurramp. Of bij het opleggen van sancties aan een buitenlandse mogendheid bijvoorbeeld, omdat dan dagelijkse inmenging met het congres gewoon ontzettend onhandig is en je snel moet kunnen handelen. Dus het feit dat een president een noodtoestand uitroept, ja, dat is niet zo bijzonder, dat gebeurt. Maar het feit dat een president dat doet over een politiek conflict, dat is heel bijzonder. En Donald Trump heeft gezegd, maar er is sprake van een ramp, er is sprake van een crisis, namelijk een veiligheidscrisis en een humanitaire crisis bij ons aan de grens. En dat is voor hem de reden om die noodtoestand uit te roepen. Maar ja, als je kijkt naar de cijfers, dan is er helemaal geen veiligheidscrisis. Want er komen minder vluchtelingen binnen dan ooit. Of minder illegale immigranten. Illegale immigranten die plegen statistisch gezien aanzienlijk veel minder misdaden dan gewone Amerikanen. Ja, ze kijken wel uit natuurlijk, hè? Ze kijken wel uit, want je hebt nogal wat te verliezen. En het meeste, de meeste hoeveelheden drugs komen gewoon binnen via de legale havens en de vliegvelden. Dus Donald Trump zegt, dit is een crisis dat legitimeert dat ik deze situatie mag uitroepen. Maar het is een crisis die discutabel is, die een politiek dispuut is. En hij gebruikt dus dit middel om zijn politieke gelijk te krijgen. En ook dat is er bijzonder aan. Nou ja, omdat hij die belofte heeft gedaan, hè? Ja, het is zijn grootste verkiezingsbelofte. Hij heeft altijd gezegd, build the wall. Als je nu kijkt naar zijn campagne of naar zijn rallies, dan staat er finish the wall. Ja. Nou, als je die rallies ziet, ik heb gisteravond nog eens naar die beelden zitten kijken. Ja, misschien ben ik daar extra gevoelig voor. Het is gewoon doodeng. Dat veertje daar. Daar staan ze werkelijk met z'n allen build the wall te schreeuwen. Finish the wall, ja. Ja, en ja. Nou ja, het is en dan gaat de president ook haarfijn uitleggen aan dat volk wat de consequenties zijn. Namelijk, ik kondig de noodtoestand af, daar gaan ze voor liggen, ze gaan procederen. Dat zal wel een paar keer even fout lopen, maar ik zet gewoon door. Want hij weet, in het Hoge Rechtshof heeft hij de meerderheid. Dus uiteindelijk, in die 2,5 jaar of zo... dan komen we weer bij die 2,5 jaar bij de pulsvisserij. Tegen die tijd is het allemaal dik voor elkaar. Het punt is alleen, dan is de vraag of Trump er nog zit. Dus het is eigenlijk een vrij bizar verhaal. Nou, het is een heel opmerkelijk verhaal. En het interessante is, er is geen jurisprudentie over. Dus er is nog nooit door een politieke partij de noodtoestand... het uitroepen van de noodtoestand is nooit juridisch aangevochten, omdat politieke partijen het er altijd over eens waren. Dus dat Hoge Gerechtshof waar je het over hebt, de Democraten zeggen, wij gaan dit laten toetsen aan de grondwet. Dat wordt een hele interessante casus. En we weten niet wat het Hoge Gerechtshof daarover gaat zeggen. Nou, dat kan je nu toch wel verzinnen. Daar heeft die Trump wel voor gezorgd dat hij weet dat het goed gaat daar. Nou ja, je weet het niet. Je hoopt dat het niet zo is. En ook het Hoge Gerechtshof, en dat heb je ook gezien in het verleden... ook al is de tekening, ook al is de verdeling niet altijd gelijk... dan nog worden er beslissingen gemaakt die tegen de politieke verdeling... in het Hoge Gerechtshof spreken. Dus ik zou daar heel voorzichtig in zijn om die aanname te maken. Dus het wordt juridisch getoetst. En wat ook interessant is, is dat het... en dit is waar eigenlijk de Republikeinen voor gewaarschuwd hebben... toen Trump hem nog niet had uitgeroepen. Die zeggen, als je dit doet, dan schep je politiek gezien een precedent. Want als over 2 jaar mogelijk de Democraten een president mogen leveren... dan kunnen zij dit dus ook gewoon constant doen... omdat zij een politiek punt als noodtoestand zien... of als een crisis zien. En dan heb je straks president, nou ja, noem er maar eentje... een democratische president die zegt... nou, ik roep de noodtoestand uit omdat wij meer geld willen... voor de zorgverzekering. Of omdat wij iets willen doen aan de wapenwet. Dus het politieke precedent is ook heel interessant... omdat dit natuurlijk ook gewoon een teken is van de tijd... waarin alles in Washington zo ongelooflijk gepolitiseerd wordt. En... het vermogen om naar elkaar te luisteren en ergens uit te komen in goed overleg. Hè? Nou ja. Ik wou net over de visserij. De vorige gast, ja. Ja, maar dat zit natuurlijk ook in dat twee-partijen-systeem. En dat zit in een soort. Nou ja, in het politieke mechanisme wat niet van gisteren is... maar wat al jarenlang gaande is... dat je het vermogen kwijt bent om naar elkaar te luisteren. Het wordt geformuleerd door een hoop mensen... die in ieder geval in deze tak van sport gestudeerd hebben... als echt een flinke hap uit de democratie. Klopt dat? Ja, dat denk ik wel. Kijk, hij heeft deze mogelijkheid. Dus juridisch gezien mag hij dit doen. Alleen... hij gebruikt het echt. Hij doet iets unieks. Hij gebruikt het om zijn politieke gelijk te krijgen. En ik denk dat je als politicus niet gekozen bent om altijd je gelijk te krijgen. Maar je bent gekozen om het volk te dienen. Het volk is meer dan alleen jouw kiezers. En het politieke spel en het overleg hoort daarbij. Dus dit is een breach. En ik kan dus even niet op het Nederlands woord komen. Maar dit gaat over het democratische proces heen. En nou is het systeem in Amerika zo ingericht dat dat kan. Hè? Een president kan ook een politiek decreet. Een politiek besluit nemen zonder dat hij... en daar heeft Obama ook heel vaak gebruik van gemaakt. Dus er zitten meer van dat soort bakenen in het systeem. Dit gaat buiten de hele democratische besluitvorming om. Dus in die zin is het echt een hele forse stap. Een president. En ik vind dat. Ik ben er niet gerust op, laat ik het zo zeggen. Nou ja, je zei net, stel dat er over 2,5 jaar een democratische president zit. Wat denk je? Is er een kans dat dat gebeurt? Of zou Trump herkozen worden? Nee, ik denk dat wij Donald Trump heel erg onderschatten in Europa... en ook zijn populariteit nog steeds niet zo heel erg goed begrijpen. Kijk, in Amerika heb je maar 2 keuzes. Je bent democraat of republikein. Dus als jij een conservatieve waardeset hebt... en je gelooft in een kleine overheid, in lage belastingen... je hebt je geloof hoog staan, je bent tegen abortus... En je keuze is een democraat of een republikein... dan kies je al snel voor een republikein. Dus dat deel hebben we dan al gehad. Donald Trump... heeft een hele gevoelige snaar geraakt bij de Amerikanen. Die zien dat de Amerikaanse droom voor heel veel mensen gewoon niet meer geldt. Het leven wordt niet altijd beter. Bovendien, het democratische systeem werkt niet. Want als je meer geld hebt, dan is je stem meer waard dan als je geen geld hebt. En als je in sommige delen van Amerika woont, is je stem nou eenmaal ook meer waard. Die snaar heeft Donald Trump heel erg goed geraakt. Het is eigenlijk een boodschap van verandering, zoals Obama dat in 2008 ook al had. En zoals bijvoorbeeld Alexandria Ocasio-Cortez, de democratische belofte, dat ook heeft. Dus dat is het volgens mij gedeelde, diepgewortelde gevoel in de Amerikaanse samenleving. Nou, Donald Trump was daar eigenlijk heel succesvol in. En dat is ook waar de Democraten in 2016 onder andere in gefaald hebben. En dat diepgevoelde sentiment, daar speelt hij ongelooflijk goed op in. Dat pakt hij. Drain the swamp. Weet je wel, pak dat afschuwelijke systeem aan. Dat doet hij. En hij heeft bijna al zijn verkiezingsbeloftes ingelost. Behalve die muur. Behalve die muur en behalve de herziening van Obamacare. Maar hij heeft de Republikeinen de belastingdeal gegeven die al presidentenlang beloofd is. Eindelijk hebben ze die korting op die belastingen. Hij heeft het, hoe heet het? Het gaat hartstikke goed met de economie. Veel meer mensen hebben weer een baan. Hij heeft ISIS gebombardeerd. Hij heeft het consulaat de ambassade naar Jeruzalem gehaald. Hij heeft eigenlijk al zijn verkiezingsbeloftes ingelost. Behalve die muur. En dat maakt nu natuurlijk ook dat het zo een groot onderwerp is voor hem. En dat hij alles op alles zet om er wel te komen. Ja. Zou er een kans zijn dat die democraten de macht grijpen in 2020? Ik weet het oprecht niet. Nee. Kijk, hij is nog steeds ongenadig populair. In ieder geval onder zijn eigen achterban. Het is altijd een politiek spel in Amerika. Een heel strategisch spel. Welke staten ga je winnen? Dus het hangt ook van de kwaliteit van de campagne af. En het hangt ervan af waar de democraten mee komen. Ik zie de winnende kandidaat op dit moment nog niet. En die democratische president zal in ieder geval als eerste dan de muur weer afschaffen. Ja, die mogelijkheid heb je dan. Of in ieder geval het geld wat ervoor vrijgemaakt wordt. En het gaat ook nog een heel lang proces worden. Hè, want er wordt geprocedeerd. En niet alleen door de democraten, maar ook door de grondeigenaren. Dus wat er uiteindelijk van terecht komt, we gaan het meemaken. Maar dat hij de belofte en het beeld dat hij het doet, dat is heel belangrijk. Dankjewel. Amerika-kenner Laila Frank hoorde u over het uitroepen van de noodtoestand door Trump in de Verenigde Staten. Hartelijk dank bij de gasten. We gaan zo meteen onverdroten verder naar het nieuws van 9 uur. We beginnen weer met Kees Boman. Tot zo. NPO Radio 1. Het is een mooi beestje, zeg. Mooie, dikke, donkerbruine vacht. Maar boeren en waterschappen zijn de muskusrat met zijn gegraaf meer dan zat. Hij moet weg. Maar deze zit op 1,31 meter als set. Verder in de uitzending, een reusachtige mammoet in de schuur van Bart Schenning. Dus dat is sowieso als zijnde gemonteerde skeletten de grootste van Nederland. En misschien zelfs van de wereld. En de vink oefent zijn vinkenslag. De webcams van Beleefde Lente gaan weer aan. De lente is in aantocht. Op NPO Radio 1. Morgenochtend van 7 tot 10. Vroege Vogels. Het nieuws van alle kanten. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook The Mystery of the Bulgarian Voices op 12 maart. Met zangeres Lisa Gerrard brengen de zangers evenoude Bulgaarse tradities tot leven. Bestel op concertgebouw.nl. Specsavers Audiciëns is blij en trots. Want we zijn voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot beste audiciën van Nederland. Uit de vele stemmen bij de beste winkelketenverkiezing scoorden wij het hoogst op deskundigheid, service, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid. Wij nodigen u graag uit om dit zelf te ervaren middels een gratis en vrijblijvende hoormeting. Dus maak snel een afspraak bij de beste audiciën van Nederland. Specsavers Audiciëns. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Ik ben Erwin Olaf, fotograaf en soms filmer. Op dit moment is een groot overzicht van mijn werk te zien in het Fotomuseum en het Gemeentemuseum te Den Haag. Ik ben er ontzettend trots op en zou het een geweldige eer vinden als u wilt gaan kijken. Op gemeentemuseum.nl vindt u meer informatie. Alvast bedankt en veel plezier. Voor 3 euro per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianenfonds.nl. Denk aan een mini. Denk groot. Nee, nog groter. Zie je hem rijden? Mini, mini, mini, mini. Maak van je grootste dromen nog grotere ervaringen met de Mini Countryman. De SUV van Mini. Nu tijdelijk vanaf €415 per maand met Mini Private Lease. Denk groot. Kijk op mini.nl.